Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yâre gidenler. Ne sen bana doydun ne de ben sana. Kör olsun gurbeti icat eden. Yaşardım. Zengin olsam yar peşine düşerdim. Alıverim filin tam uymadan. Gidiyorum şiir gibi doymadan. Karşı bağda badem gülü kuruyor, yaprağı dalında solup duruyor. Bir iyi bir kötüye vermişler, ağlayıp gözyaşı silip duruyor. Yaşardım. Zengin olsam yar peşine düşerdim.